ଯାଜପୁରେ ଡାକି ଦେଲେ ମୁଁ ତୁ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ଓ କରୁ ବାଣପୁରେ ଡାକି ଦେଲେ ମୁଁ ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଓ କରୁ ଡାକିଲେ ବାଙ୍କିରେ କାକଟପୁରେ କଟକରେ ଅବା ସମ୍ବଲପୁରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଡାକି ଦେଲେ ମା ଘଟ ଗାଁରେ ତୁ କରୁ ଯାଜପୁରେ ଡାକି ଦେଲେ ମୁଁ ତୁ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ଓ କରୁ ଗଲେ ତ କରୁଣା ଝରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ମୋ ମଥାରେ ମା ତାରିଣୀ ତୋ ସିନ୍ଦୁର ଗାରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ କରୁଣା ଝରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ ମୋ ମଥାରେ ମା ତାରିଣୀ ତୋ ସିନ୍ଦୁର ଗାର ତ ଅଭୟବର ନଥିବ ମୋର ଲୋ କାହାକୁ ଡର ସୁମରିଲେ ଥରେ ତୋର ନା ସବୁ ବିପଦରୁ ପାରି କରୁ ଯାଜପୁରେ ଡାକି ଦେଲେ ମୁଁ ତୁ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ନାମରେ ଧାମରେ ପ୍ରଭେଦ ସିନାଲୋ ଦୟାରେ କୃପାରେ ଫରକ ନାହିଁ ତୁହି ମା ଏକ ଲୋ ତୁ ପୁଣି ଅନେକ ସବୁଠି ଅଛୁ ତୁ ଭକତ ପାଇଁ ନାମରେ ଧାମରେ ପ୍ରଭେଦ ସିନାଲୋ ଦୟାରେ କୃପାରେ ଫରକ ନାହିଁ ସବୁଠି ଅଛୁ ତୁ ଭକତ ପାଇଁ ତଥାପି ଭକତ ଅବୁଝା ମନ ଘଟ ଗାଁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରିୟ ଧାମ ତୋର ଘଟ ଗାଁ ସେ ତ ବାହାର ଏ ଦୁନିଆରୁ ଯାଜପୁରେ ଡାକି ଦେଲେ ମୁଁ ତୁ ଝଙ୍କଡ଼ରେ ଡାକିଲେ ବାଙ୍କିରେ କାକଟପୁରେ କଟକରେ ଅବା ସମ୍ବଲପୁରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଡାକି ଦେଲେ ମା ଘଟ ଗାଁରେ ତୁ